Her gün eskisinden daha boş. Her gün eskisinden daha bok. Olur bedenim dumanın etkisiyle sarhoş. Karanlıktan daha loş. Düşünceler narkoz. Ya boz, bad trip, bad trip. Zihnin odalarında kesilir elektrik. Ağzımdan bir parmak ötede çakmak eder eşlik. Her nefeste mestim, ruhum vücutsuz bir gezgin. Gez gez gezdi dolaştı semaları beynim. Bunca cefanete karmanın keyfim. Yaşamamın gözümde hep anlamı değişir. Geçmiş önümde devam, yarın hey gidi günler. Demediğim günler, ayrılık intikam acı dolu günler. İhtiras aşk boku bokunu ölümler. Kalemim kelimemi askere uğurlar. Çabala dur ama bulama, paralı ara bulama. Ya da kafa kırak ama kara yapı uzata. Gri şehrin özünden eskir özürler. Hızla hayatını gençlik özümser. Mideme yavaşça söz yazar. Kanım ağırlaşır gitgide göz kapaklarım. Göz kapaklarım ağırlaşır, gözler ağırlaşır, ağır ağır. Sesler var, paf küfer. Yanda dumanlar ve esrarengiz. Esrarengiz sisli gelecek esrarengiz. Ağırlaşır gözler ağırlaşır. Sesler var, bas küfer. Yanda dumanlar ve esrarengiz. Esrarengiz puslu sokaklar esrarengiz. Basar stres, kaygı, anksiyete. Vesveseyle kabuslardan uyanan aksi bebe. Yak sigara, yer çekimi etkisinden kop bir kere. Sanki daha az ihtiyaç duyarmışçasını oksijene. Jenerasyonum ya mal ya zekilikten delirmek üzere. Yok eder kendini genç yaşında nesilim neden düzüne düzüne. Üzülüp üzülür güzelim, gençliğim küf olur düzene küserek. Anlamaz kimseler bizi de sadece diyorlar üzülme üzülme. Dışlanırım toplumdan, farklıyım ondan. Belki bu yüzden sürekli kıskanılır olduğumdan. Farklılaşamayanlar tarafından. Onlar hırslarının dostuysa bana ne, ben tırsmadım hiç lan bundan. Barınaklarındayken onlar sek ve ben ıslanırım yağmurda. Deli miyim ya da deli gibi miyim neyim? Belli değil ama eminim yine de deyim. Yerindeyse yolcuyum çok. Yordu bu bok neyi neyi görümle betimler beyin. Bilemem gelecek dönüşür burada düşmana. O zaman derim ki dursa tüm zaman. Dursa tüm zaman. Ağırlaşır gözler, ağırlaşır ağır ağır. Sesler var, laf küfer. Yanda dumanlar ve esrarengiz. Esrarengiz sisli gelecek esrarengiz. Ağırlaşır gözler, ağırlaşır ağır ağır. Sesler var, laf küfer. Yanda dumanlar ve esrarengiz. Esrarengiz puslu sokaklar esrarengiz.